Kom fram här. Kom flickor. Nu ska vi se. Nu glömde jag. Var det Cecilia? Cecilia, ge dem en stor applåd här. Jag ska få sjunga en sång för er innan skenmodevisningen här. Varsågoda. Jajamän, det ska börja sin tid.